kuchenny. 4,99 za 3 rolki. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef Kancelarii Premiera apeluje, żeby nie wykorzystywać pandemii do prowadzenia bieżącej rozgrywki politycznej. Kilkanaście osób na nielegalnej dyskotece w Starogardzie Gdańskim. Rosja koncentruje swoje wojsko przy granicy z Ukrainą. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zaapelował, żeby nie wykorzystywać pandemii do prowadzenia bieżącej rozgrywki politycznej. Mówił o tym w kontekście pojawiających się informacji, że na Podkarpaciu proces szczepień przebiega szybciej niż w pozostałych województwach. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj ponownie. Dzień dobry. Sylwia słuchała konferencji prasowej. Powiedz, jak minister skomentował te słowa? To kłamstwo, mówił krótko minister Michał Dworczyk. Podkreślał, że miejscowości na Podkarpaciu są traktowane jak wszystkie inne w różnych częściach Polski. Minister powiedział, że tempo dostaw szczepionek i tempo szczepień jest takie samo. Tu chciałbym zaapelować do wszystkich i polityków, i komentatorów, żebyśmy rozmawiając i dyskutując, co jest bardzo potrzebne oczywiście, o narodowym programie szczepień, o jego realizacji, posługiwali się sprawdzonymi danymi. Pytany o kwietniowe terminy na szczepienia, minister Dworczyk powiedział, że w tej chwili jest około 900 tysięcy wolnych terminów, przy czym w każdych z punktów sytuacja wygląda inaczej. W piątek poznamy informacje dotyczące zwiększenia wydajności systemu szczepień. Chodzi o to, by szczepić 1 000 000 osób tygodniowo. O czym mówiła Sylwia Białek. Nielegalną dyskotekę przerwali policjanci w Starogardzie Gdańskim w województwie pomorskim. W imprezie brało udział kilkanaście osób, a do tego nielegalnie sprzedawano alkohol. Uczestnicy umówili się przez internet, a oficjalnie w wynajętych pomieszczeniach w jednym z budynków miały odbywać się warsztaty taneczne, mówi aspirant sztabowy Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Policjanci ustalili godzinę rozpoczęcia oraz miejsce, w którym miały odbyć się wspomniane warsztaty. Gdy funkcjonariusze weszli do lokalu, z głośników odtwarzana była muzyka. Policjanci ustalili organizatora oraz wylegitymowali 19 osób, które nie przestrzegały obostrzeń sanitarnych i nie posiadały założonych maseczek zakrywających usta i nos. Mundurowi zabezpieczyli również znajdujący się w lokalu alkohol, który był podawany uczestnikom bez wymaganej koncesji. O sprawie powiadomiony został sanepid. Niewykluczone, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Ruszył pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie tzw. krótkich łańcuchów dostaw rolno-spożywczych w programie Współpraca. Można uzyskać ponad 300 tysięcy złotych wsparcia. Ideą programu jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się tzw. grupy operacyjne, w których skład wchodzi co najmniej 5 rolników. Każdy z nich musi spełniać określone wymagania. Podmioty gospodarcze muszą współpracować ze sobą na rynkach lokalnych. Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, na przykład przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Między innymi na budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury, odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji. Relacjonowała Beata Gajlewska. Eskalacja sytuacji w Donbasie była tematem telefonicznej rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Rosja koncentruje swoje wojsko przy granicy z Ukrainą, a na terytoriach zajętych przez prorosyjskich bojówkarzy dochodzi do ataków na pozycje ukraińskiej armii. W ostatnich tygodniach obserwowana jest niebezpieczna tendencja do zwiększania liczby naruszeń zawieszenia broni przez rosyjskie okupacyjne wojska. Rośnie też liczba poległych ukraińskich żołnierzy. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy sekretarzowi generalnemu NATO. Ponadto, jak czytamy w oficjalnym komunikacie biura ukraińskiego prezydenta, Wołodymyr Zełenski poinformował Jensa Stoltenberga o zwiększaniu rosyjskiego potencjału militarnego przy granicach z Ukrainą. Sekretarz generalny NATO wyraził swoje zaniepokojenie i zapewnił o wsparciu ukraińskiej niezależności i integralności terytorialnej. Ostatniej doby w Donbasie w wyniku ataków sił prorosyjskich zginęło 2 ukraińskich żołnierzy. Od początku roku poległo ponad 20 ukraińskich wojskowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W najbliższych dniach do Polski będzie napływało zimne, arktyczne powietrze i ma wiać silny wiatr. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniem.

17 minut po godzinie 14. Przypomnę, że dziś w Trójce przez cały dzień z ciepłymi myślami i wspomnieniami na temat zmarłego wczoraj Krzysztofa Krawczyka. Państwo zwracali uwagę, że artysty słuchają kolejne pokolenia młodszych muzyków, także zainspirowanych jego twórczością. Oto przykład. Nowej odsłonie Krzysztof Krawczyk do poznania i do polubienia, do pokochania przez kolejne pokolenia słuchaczy. Nie tylko tych, którzy wychowali się na jego muzyce, tak myślę o pokoleniu 60+. Jest to z nami dziennikarz muzyczny, popularyzator i miłośnik muzyki country, Korneliusz Pacuda. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie Korneliuszu, co było takiego niezwykłego w Krzysztofie Krawczyku, że kochały się w nim miliony, że był tym wulkanem energii, porywał tłumy na scenie? No, wulkanem energii to może nie był, zwłaszcza w późniejszych latach. Ale rzeczywiście porywał tłumy właściwym doborem repertuaru. Mhm. Czy to w trubadurach, gdzie piękne piosenki wtedy śpiewał. Trubadurzy zaistnieli dzięki temu, że Ryszarda Poznakowskiego głównie utwory melodyjne, niezwykle o takiej nawet wschodniopolskiej czy wschodniosłowiańskiej proweniencji. No krótko mówiąc, piosenki Krzysztofa się podobały, bo były po prostu melodyjne i z dobrymi tekstami, z dobrymi tekściarzami. Przecież współpracowali wszyscy jego kompozytorzy nadworni. On także czasami coś napisał. Pamiętam, że Wojtek Trzciński, który przyprowadził Krzysztofa do Zifonu, ja pracowałem wtedy, i Alek Maliszewski zaproponował płytę którą nazwaliśmy chyba Good Old Rock and Roll, i to były przypomniane oryginalne amerykańskie piosenki, których przecież nie znaliśmy. To już był koniec lat 70. Krzysztof szukał repertuaru. Wtedy jeszcze chyba Andrzej Kosmala nie był jego nadwornym menadżerem. Krótko mówiąc, te piosenki zostały fajnie zaaranżowane i odczytane na nowo przez Krzysztofa Krawczyka. On z łatwością śpiewał, bo miał po prostu ogromny talent. On był jak Tom Jones rzeczywiście, który także starał się mocno zrobić karierę i ze swojej południowej Walii wypłynąć na szeroki przestwór oceanu, i rzeczywiście ten ocean pokonał. Krzysztofowi się niestety nie udało. A co było w jego głosie? Co było jego siłą, tym magnesem właśnie? Już nie mówię tylko o występach scenicznych, bo o tym wiemy, że mimo tych ograniczeń czasu, miejsca, w którym żył, że odniósł niebywały sukces. Za chwilkę do tych sukcesów za Wielką Wodą przejdziemy, ale chciałbym skupić się na tych walorach artystycznych co do głosu tego barytonu. No właśnie, to był przede wszystkim potężny głos, który miał ciekawą barwę, i Krzysztof potrafił zaśpiewać balladę tak, że wzruszał. Coś miał w tym głosie takiego, że to w sposób naturalny wychodziło. Wtedy, w czasach, kiedy zaczynał, był bardzo przystojnym, wysokim młodzieńcem o niebieskich oczach, w każdym razie jasnych, i podbijał wszystkich. Ktoś albo ma to coś, albo nie ma. I Krzysztof to po prostu miał. W naturalny sposób śpiewał. Jego ojciec, zdaje się, troszeczkę spędził z nim czasu w dzieciństwie, rozśpiewując go. Głos także znakomity. No krótko mówiąc, po prostu talent, samorodny talent, który potrafił rozegrać piosenki tak, jak chciał, i właściwie rzucał na kolana nawet tych, którzy szaleli tylko za heavy metalem, czy na przykład ostrymi gatunkami muzyki rozrywkowej. Pamiętajmy, że powinien być w muzyce rozrywkowej środek. Dzisiaj tego środka w ogóle u nas w Polsce nie ma. Nie ma dobrych głosów, ba, nawet jeśli się pojawi ktoś taki jak Mariusz Kalaga, to mówią, że oj, on już jest niemodny, i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof dzięki temu, że zmienił podejście, unowocześnił podejście wokalne do współczesnych piosenek, brzmiał nadal atrakcyjnie dla młodzieży. No po prostu miał to coś. Tę iskrę Bożą, dar albo talent, jak kto woli to nazwać. No, tak, no też mi się tak, wydaje, tak, że to dużo gadać. W niesamowity trzeba sposób potrafił talent połączyć też, i na przykład śpiewając czy z Edytą Bartosiewicz w ostatnich latach, czy z Goranem Bregowiczem, czy z innymi artystami, nawet nagrywając te swoje wersje niezwykłych przebojów Elvisa Presleya. No właśnie, powiedzmy coś o początku lat 90., kiedy to Krzysztof Krawczyk nagrał płytę w Nashville. Oczywiście kolebka muzyki country, i współpracował tam, bo była to płyta pod kierownictwem muzycznym Davida Briggsa, czyli między innymi aranżera Elvisa Presleya. No tak, ale niestety chyba to wszystko było dzielone na etapy, i niestety te nagrania są mało spójne. Jest na tej płycie wydanej w Nashville, a właściwie w Stanach Zjednoczonych, dużo wspaniałych piosenek. Zasugerowałem mu na przykład River in the Rain, piosenkę z musicalu, który napisał Roger Miller, świetny piosenkarz country, i zdobył, bo to było oparte na Huckleberry Finnie i przygodach Tomka Sawyera i Hucka na Mississippi. Krótko mówiąc, Mark Twain się tutaj pojawił też w pewnym dystansie. Krzysztof, po prostu chyba nie było dość pieniędzy na to, żeby ta płyta w całości była spójna i żeby jakoś tak trafiła także do dużej wytwórni. David Briggs, podejrzewam, że, bo ja go nie spotkałem niestety tam w Nashville, myśmy już przyjeżdżali na zgranie tych utworów z ekipą z firmy Dydakta, bo robiliśmy program Country America dla pierwszego programu telewizji polskiej i z Pawłem Karpińskim, reżyserem znakomitym, i Jerzym Ostrowskim, producentem, spotkaliśmy Krzysztofa dwa razy tam właśnie w Nashville, potem także w Branson, gdzie właściwie już praca była zakończona nad tą płytą i myśmy pomogli troszeczkę zaistnieć Krzysztofowi wśród naszej publiczności, przypominając go, ale to chyba Ron Ranke, jego menadżer amerykański, który kiedyś podobno grał, i bardzo sympatyczny mężczyzna, który kiedyś podobno grał w zespole, w orkiestrze Glenna Millera, nie potrafił chyba przebić się do dyrektorów wytwórni płytowych. I cóż z tego, że Kenny Rogers porozmawiał sobie przy okazji naszej wspólnej wycieczki do Branson z Krzysztofem. No niewiele, bo on był z jednej strony i w Ameryce, ale z drugiej strony był w Polsce. I właściwie to ta płyta miała za mało pewnego sznytu kantrowego. Mhm. Ona była bardziej pop niż country i wydaje mi się, że to była zmarnowana okazja niestety. Mhm. No też słyszałem wspomnienia Krzysztofa Krawczyka i w filmie dokumentalnym, który właśnie będąc tam w Nashville powiedział sobie, oglądając innych artystów rodowitych stamtąd, właśnie w niejednym barze Honky Tonk, że no, sam do siebie powiedział: Krzysiu, nie będzie łatwo, więc sam ten, wydaje mi się, wyczyn, nagranie i to wydarzenie już jest niezwykłą nobilitacją i docenieniem artysty z tak wówczas przecież odległego kraju. Bardzo dziękuję. Myślę, że artysta spełniony, prawda? Zgodzi się pan, spełniony, panie Korneliuszu, z tym. Świetnie przez Andrzeja Kosmale, menadżera, i mam nadzieję, że trochę jeszcze nagrań niewydanych zostało i będą przez Andrzeja wypuszczane, ba przydałby się taki głos. Nie ma takich głosów właściwie, albo są one nieznane. A środek muzyki rozrywkowej jest ważny. Mhm. Bardzo dziękuję. Dziennikarz muzyczny, popularyzator i miłośnik muzyki country Korneliusz Placuda był Państwa i moim gościem. I na zakończenie naszej rozmowy to utwór z ostatniej płyty Horyzont Krzysztofa Krawczyka. Wtedy przy mnie bądź. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nadejdą ciężkie czasy, przy mnie bądź. Gdy zapłoną wokół lasy, przy mnie bądź. Gdy mi życie tak dokopie, że nie będę chciał już być. Wtedy właśnie, w takiej chwili, podnieś mnie i dodaj sił. Przy mnie bądź, przy mnie bądź. Wtedy właśnie, przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił. Wtedy właśnie przy mnie bądź. Gdy się lód ode mną zarwie, przy mnie bądź. Gdy mą łódź zabiorą fale, przy mnie bądź.

20 minut pozostało do godziny 15. Państwa życzliwe sygnały SMS-owe 71335 i mailowe trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl jeszcze przez chwilę. Między innymi na temat kalendarza, bo i zaglądaliśmy do kalendarza świąt osobliwych, również do kalendarza muzycznego, ale zdaje się, że pewnego rodzaju odkryciem będzie dla pana Rafała, kiedy powtórzę, bo jakoś nie dociera, gdy człowiek pierwszy dzień po świętach w pracy okazuje się, że znowu ten poniedziałek przerabia. No, tym razem ten poniedziałek, ta wersja poniedziałku bardziej przyjemna, bo to wszak wtorek. No, od takiego wtorku, poniedziałku można by zaczynać każdy tydzień. Pozdrawiamy wszystkich zapracowanych i jeszcze od pana Marcina. Wiedziałem, że taka też pojawi się krótka wiadomość. No, może nie jakoś specjalnie wyrywająca z butów, ale jednak pojawić się w pierwszym dniu po świętach. Być może i w pracy, może w pracy zdalnej. Jednak się pojawiła dziś. Panie Piotrze, święta, święta i po świętach. A, jeszcze dopisek od pana Marcina. A, kalorii nie ma gdzie spalić. Chyba, że w robocie. Z pozdrowieniami dla wszystkich pracujących właśnie od pana Marcina z Chorzowa, który to, jak wiemy, zazwyczaj wykręca pętelki podczas naszego popołudniowego spotkania. No to jeszcze chwilkę zachęcam do pozostania z nami, a jeśli chodzi o te niezwykłe wspomnienia, no już teraz także i świąt i tego, jak rozpocząć nowy tydzień, odsyłam do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 15. Do 15, 18 minut. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine.

za 10 dni premiera 10 krążka The Offspring. Z pewnością pod to wydawnictwo będziemy sięgać na tej płycie. Nie tylko ostrzejsze nagrania, 12 utworów, spośród nich także ponoć niejedna kołysanka. No, będziemy mocno trzymać kciuki, czekać na premierę. 10 minut pozostało do godziny 15, przed 15 jeszcze Mana. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj, koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Przeleciały, oni się obejrzeliśmy, a już za niecały miesiąc maj. Na koniec słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Wtorek jak środa dnia, trochę szkoda, zima atakuje, a 15 coś knuje. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicza. W imieniu naszej kulturalnej drużyny za spotkanie dziękuję, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny. Po serwisie popołudniowe zapraszamy do Trójki, a na do usłyszenia jeszcze jedno piękne muzyczne wspomnienie. No tak, razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest drożej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarny kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo.